Kapindo Korintus bab 10. Aku Paulus, wong kang jireh yen adu arep karo kowe, nanging wani marang kowe yen adoh. Aku ngelingake kowe demi Kristus kang lembah penggalie lan rumaket, panjalukku marang kowe. Kowe aja meksa aku ngatonake kuwanenku ana ing ngarepmu. Kaya dene niatku arep tumindak keras marang wong-wong saweneh kang ngira menawa uripku iku padha nurut tata kadonyan. Aku kabeh iki pancen isih urip ana ing donya, nanging aku ora padha perang cara kadonyan. Awit gegamaning perangku iku dudu gegaman kadonyan, nanging gegaman kang kadunungan panguwasing Allah kang bisa jugrukake beteng. Aku podo nyirnakake saking siasate manungso, lan ngambrukake saben beteng kumalungkunging manungso kanggo nglawan pangawruh marang Allah, sarto podo nawan sarupaning pangangen-angen tak telokake marang Kristus, sarto aku podo sumadio ngukum saking duroko menawa pambangun turutmu wus dadi sampurno. Sawangen opo kang ono ing sangareping mripatmu, menawa ono wong kang yakin temenan dadi kagungane Kristus, iku supaya mikir ing sajroning atine yen aku uga podo dadi kagungane Kristus kaya wong mau. Malah yen aku rada keladuk anggonku ngegungake wewenang kang diparingake dening Gusti marang aku kabeh kanggo mbangun, ora kanggo ngrusak kowe, aku ora bakal kewirangan. Nanging aku emoh yen katone kaya aku arep meden-medeni kowe srana layang-layangku. Awit manut guneme wong, layang-layange pancen tegas lan keras. Nanging yen adu arep katon ora sepiro lan tembung-tembunge remeh. Nanging wong kang kandha mangkono iku kudune ngerti menawa anggonku tumindak samoso adu arep, padha wae karo tembung-tembungku ing layang-layangku samoso aku ora adu arep. Pancen aku padha ora wani nggolongake utawa nandingake awakku karo wong-wong kang ngalem awake dhewe. Wong iku ngukur awake nganggo ukurane dhewe lan nanding awake mung karo awake dhewe. Bodho banget wong iku. Kosok baline aku padha ora gelem ngegongake diri nganti ngluwi wates, nanging mung tetep ing sajroning watesing ayahan kang wis katetepake dening Allah kanggo aku kabeh sumrambai nganti tekan kowe uga. Margo anggonku podo martaake Injile Kristus wis luwih dhisik tekan panggonanmu. Dadine aku orang liwati watese wilayahing pagawianku, kaya-kaya menawa turung tekan panggonanmu. Aku ora podo ngegungake pagawian kang dilakoni dening wong liya ana ing wilayah pagawian kang ora kanggo aku. Nanging pangarep-arepku menawa pracayamu saya mundhak, aku bakal oleh pakurmatan luwih gedhe maneh ana ing antaramu yen katanding karo wilayah pagawian kang katemtokake kanggo aku. Iya, uripku iki pancen supaya padha bisa martakake Injil menyang ing laladan kang luwih adoh katimbang karo laladanmu, lan ora ngegung-ngegungake woing pagawian kang wis katindakake dening liyan ana ing wilayah kang katemtokake kanggo wong mau. Nanging sapa kang ngegung-ngegungake iku ngegungno ana ing Pangeran. Awet dudu wong kang ngalem awake dhewe kang tanggon, nanging wong kang dialem dening Pangeran.